ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายในการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่สองในวันนี้อาตมาก็จะได้กล่าวเรื่องคู่มือพุทธศาสนาในฐานะเป็นข้อความเบื้องต้นตอนที่สองต่อไปจากครั้งที่แล้วมาได้เป็นที่เข้าใจกันแล้วว่าการบรรยายนี่มุ่งหมายจะให้เป็นคู่มือสำหรับการเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาในแง่ปริยัติก็ดีปฏิบัติก็ดีปฏิเวทก็ดีแต่ก่อนจะกล่าวถึงสิ่งทั้งสามนั่นโดยตรงที่ได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์ทั่วๆไปที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพุทธศาสนาเพื่อเข้ามาเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาโดยการศึกษาเป็นต้นให้สำเร็จประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้บัดนี้ก็มาถึงหัวข้อว่าจงศึกษาพุทธศาสนาเพื่อเติมพุทธศาสนานั่นเองลงไปในชีวิตหมายความว่าธรรมะโดยเฉพาะธรรมะในพุทธศาสนานี่เป็นสิ่งที่สามารถจะเติมลงไปในชีวิตเติมลงไปเติมลงไปเติมลงไปแต่ถ้าไม่ได้ตั้งใจที่จะทำอย่างนั้นก็คงจะเป็นการยากที่จะพบในลักษณะที่จะเป็นของเติมได้ คำว่าชีวิตในที่นี้หมายถึงชีวิตของมนุษย์และในความหมายที่เกี่ยวกับจิตใจชีวิตในแง่วัตถุล้วนๆนั่นไม่ต้องการอะไรนักและไม่ได้เกี่ยวกับความทุกข์มากมายนักชีวิตในด้านจิตใจคือว่าความรู้สึกของจิตใจที่มีอยู่ต่อสิ่งต่างๆที่จะต้องใช้เป็นประจำวันนั่นแหละมันต้องการธรรมะคือความถูกต้องในการที่จะปฏิบัติต่อสิ่งนั้นๆเดี๋ยวนี้เรารู้น้อยเกินไปปฏิบัติไม่ถูกต้องต่อสิ่งที่เรียกว่าชีวิตในเมื่อมีอะไรเข้ามากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ ก็เกิดเป็นปัญหาขึ้นมาคือมีความทุกข์แต่ถ้าเติมธรรมะแม้ในส่วนที่เป็นความรู้ให้มากพอก็จะสามารถต้อนรับอารมณ์เหล่านั้นได้ในลักษณะที่ไม่ต้องเป็นทุกข์ให้รู้เรื่องของธรรมะหรือความถูกต้องที่ชีวิตต้องการนั้นทุกขั้นตอนหรือทุกระดับนับตั้งแต่ว่าจะเลี้ยงชีวิตทางกายนี่อย่างไรจะต้องคบหาสมาคมกับผู้อื่นอย่างไร จะต้อนรับสิ่งต่างๆหรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่ย่อมจะเกิดอยู่เป็นธรรมดาในโลกนี้นั่นอย่างไร และที่สำคัญที่สุดก็คือจะไม่ไปหลงในอะไรเข้าจน กระทำผิดคิดผิดต่อสิ่งนั้นๆและเป็นทุกข์ขึ้นมาจะต้องทำให้มีสติปัญญาความรู้ความเข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งจนถึงกับรู้ว่าสิ่งทั้งปวงจะหมายมั่นให้เป็นตัวตนหรือเป็นของตนนั้นไม่ได้และถ้าเกิดความหมายมั่นอย่างนั้นแห่งขึ้นมาเมื่อไรก็เป็นทุกข์ทันทีเพราะว่ามันไม่อาจจะเป็นอย่างนั้นได้ไม่อาจจะหมายมั่นอย่างนั้นได้ไม่อาจจะบังคับให้เป็นอย่างนั้นได้เรามีความรู้ในเรื่องที่จะไม่หมายมั่นคือยึดถือสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนของตนเป็นในความรู้ขั้นสุดท้ายในทางธรรมแล้วก็ปฏิบัติเพื่อไม่ยึดมั่นสิ่งใดโดยความเป็นของตนก็เป็นขั้นสุดท้ายของการปฏิบัติแล้วก็ได้รับผลเป็นความสงบเยือกเย็นก็เป็นขั้นสุดท้ายของผลที่จะพึงได้รับนี่ขอให้ทุกคนเตรียมตนสำหรับเติมเตรียมตนว่าให้เหมาะสมสำหรับจะเติมธรรมะในพุทธศาสนาลงไปในชีวิตที่แล้วมาศึกษากันอย่างไรศึกษากันตามสะดวกอย่างไรศึกษากันวัดอย่างไรศึกษาเพื่อโต้เถียงเพื่อเอาชนะในการพูดจากันเสียเป็นส่วนใหญ่ไม่ได้ตั้งอกตั้งใจระมัดระวังให้เป็นอย่างดีในการที่จะทำให้เป็นการเติมธรรมะคือความถูกต้องความถูกต้องคือธรรมะธรรมะคือความถูกต้องให้เติมความถูกต้องลงไปในสิ่งที่เรียกว่าชีวิตให้มีความถูกต้องยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจนสมบูรณ์นี่ก็เป็นข้อหนึ่งซึ่งจะยึดถือว่าเป็นหลักหรือเป็นคู่มือในการศึกษาพุทธศาสนาในข้อต่อไปสิ่งที่เรียกว่าพุทธศาสนาพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าพุทธศาสนาและเมื่อกล่าวโดยหลักอริยสัจ4เมื่อกล่าวโดยอริยสัจ4โดยหลักของอริยสัจ4ก็เกิดคำถามขึ้นมาว่าพุทธศาสนาคืออะไรมาจากอะไรเพื่อประโยชน์อะไรและโดยวิธีใด นี่เรามาจับเอาตัวพุทธศาสนา ทั้งหมดเลยเป็นวัตถุสำหรับการศึกษาโดยหลักของอริยสัจ4ซึ่งมีหลักเกณฑ์ที่จะต้องสอบสวนพินิจพิจารณารู้ว่ามันคืออะไรมันมาจากอะไรมันเพื่อประโยชน์อะไรมันจะสำเร็จได้โดยวิธีใดเ มื่อถามว่าพุทธศาสนาคืออะไรคำตอบตอบได้มากมายหลายอย่างหรือหลายสิบอย่างก็ยังได้แต่มันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องตอบไปทุกอย่างตอบเท่าที่จำเป็นคือใช้ประโยชน์ได้ในเรื่องของเรา ถ้ากล่าวตามพยัญชนะคือตัวหนังสือก็แปลว่าพุทธศาสนาก็คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคำสั่งสอนของท่านผู้รู้นี่เรียกว่าพุทธศาสนาจะถึงที่สุดหรือไม่ถึงที่สุดมันก็ได้ทั้งนั้นแต่เป็นคำสั่งสอนของผู้รู้คือถูกต้องแน่นอนที่นี่ถ้ากล่าวโดยอรรถโดยความหมายก็กล่าวได้หลายอย่างแล้วแต่จะมองกันในแง่ไหน ถ้ามองกันในแง่ของปริยัติคือการศึกษาเล่าเรียนพุทธศาสนาก็คือระบบคำสั่งสอนทั้งหมดที่ท่านนำมาจัดไว้เป็นหมวดหมู่เป็นลำดับเป็นขั้นตอนอย่างครบถ้วนอย่างสมบูรณ์ ที่รวมเรียกกันง่ายๆว่าพระไตรปิฎกและทุกอย่างที่เกี่ยวเนื่องกันอยู่กับพระไตรปิฎก นี่ก็เป็นพุทธศาสนาในส่วนปริยัติไม่จำเป็นจะต้องเรียนหมดไม่จำเป็นจะต้องเรียนมากถ้ามันมากเกินไปเรียนเท่าที่จำเป็นจะต้องเรียนเท่าที่จะใช้ต้องเรียนประโยชน์ในที่นี้พุทธศาสนาในแง่ของการปฏิบัติก็หมายถึงการปฏิบัติชนิดที่เป็นการดับทุกข์โดยตรงระบบการปฏิบัติที่เมื่อปฏิบัติแล้วเป็นการดับทุกข์คำว่าดับทุกข์ในที่นี้มีความหมายกว้างคือหมายความว่าจะป้องกันไม่ให้ความทุกข์เกิดขึ้นมาก็ได้หรือจะขจัดความทุกข์ที่กำลังเกิดอยู่ก็ได้ล้วนแต่เรียกว่าเป็นเรื่องของการดับทุกข์การกระทำอย่างใดที่เป็นไปเพื่อไม่เกิดทุกข์นั้นก็เรียกว่าการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาซึ่งท่านได้ยินได้ฟังมาเป็นประจำว่าถ้ากล่าวอย่างสั้นๆที่สุดก็คือศีลสมาธิปัญญาอย่าง3อย่าง3ประการถ้าขยายไปอีกก็เป็นอริยมรรคมีองค์8เป็น8ประการหรือจะขยายซอยออกไปก็ได้ทั้งนั้นแต่ในที่สุดมันก็มารวมอยู่ในลักษณะของศีลสมาธิปัญญาทีนี้3คำนี้ก็เหมือนกันถ้ามารวมกันเข้ามันก็จะเหลือเพียงว่าระบบปฏิบัติที่ปฏิบัติแล้วไม่มีความทุกข์ ทีนี้ถ้ามองดูในแง่ของปฏิเวธคือผลที่ประจักษ์แก่จิตใจ ก็คือตัวความดับทุกข์ได้นั่นเองไม่อยู่เป็นขั้นๆแล้วแต่ว่าจะดับทุกข์กันในขั้นไหนขั้นต่ำๆเรื่องโลกนี่ก็ดับทุกข์ได้มันก็เป็นยังไงความดับทุกข์ขั้นหนึ่งสูงขึ้นไปจนกระทั่งว่าดับทุกข์ได้หมดอย่างโลกก็ไม่มีปัญหาในเรื่องโลกขั้นไปถึงส่วนที่เป็นโลกุตตระเหนือโลกก็หมายความว่าเดี๋ยวนี้โลกนี้ไม่มีอะไรที่เป็นความยุ่งยากลำบากแก่บุคคลนี้แล้วคือสิ่งต่างๆในโลกจะกระทำบุคคลนี้ให้หวั่นไหวเป็นทุกข์ไม่ได้สิ่งต่างๆที่เข้ามากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันจะไม่เป็นไปเพื่อให้เกิดปัญหายุ่งยากอีกต่อไปรวมถึงว่าอะไร ที่มันเป็นไปตามวิสัยโลกเป็นอย่างวิสัยโลกก็ไม่รบกวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็พวกกิเลสหน้าที่อยู่ในรูปแบบของสัญชาตญาณเช่นความรู้สึกในการที่จะสืบพันธุ์มันเป็นอันตรายรบกวนบุคคลได้คือว่าจะสงบสุขอยู่ไม่ได้ถ้าความรู้สึกอันนี้รบกวนแม้เป็นคนแก่คนเฒ่าหมดกำลังของอวัยวะแห่งการสืบพันธุ์แล้วก็ยังมีอนุสัยอาสวะเลื้อยอยู่ในจิตใจคนแก่คนเฒ่าต้องรบสู้กันกับข้าศึกอันนี้อย่างนี้เป็นต้นถ้าปฏิบัติถึงที่สุดแล้วความยุ่งยากลำบากเกี่ยวความรู้สึกประเภทนี้ทำนองนี้ก็มิได้มีธรรมดาคนเราจะต้องมีปัญหาเรื่องเพศมีปัญหาเรื่องความโกรธขัดใจ มีปัญหาเรื่องไม่รู้ว่าจะกระทำอย่างไรต่อสิ่งที่มาถึงข้าวเมื่อมีสิ่งที่มาถึงข้าวโดยไม่ได้แสดงให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่ก็เป็นเครื่องทำให้เป็นทุกข์และหมุนมองใจอย่างนี้มันก็มีอยู่มากถ้าไม่ต้องมีปัญหาอย่างนี้ก็นับว่าถึงที่สุดหรือหมดปัญหาแล้วเป็นผู้ปฏิบัติถึงที่สุดแล้วพุทธศาสนาคือในพุทธศาสนาในแง่ของปริยัติน่ะคือการเรียนรู้เรื่องความดับทุกข์ในแง่ของการปฏิบัติก็ปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ในแง่ของปฏิเวทก็คือดับทุกข์ได้แล้วเหลือคำเดียวเพียงความดับทุกข์ระบบพุทธศาสนาทั้งหมดก็คือระบบความดับทุกข์เท่านั้นเองทีนี้เมื่อถามว่าพุทธศาสนานี่มาจากอะไรให้ความหมายมันก็ได้หลายทางเช่นว่าก็เหตุใดจึงเกิดขึ้นใครเป็นผู้ทำให้เกิดขึ้น ถ้าคอยศึกษาธรรมะอย่างธรรมะคือไม่ต้องยึดถือในเรื่องของบุคคลให้มากเกินไปไอ้ความรู้ต่างๆมันก็เกิดขึ้นมาตามลำดับแก้ปัญหาต่างๆมาโดยลำดับแต่มันเหลือปัญหาบางอย่างอยู่ชนิดที่คนธรรมดาหรือผู้รู้ธรรมดาสอนให้ดับไม่ได้จึงต้องเกิดบุคคลประเภทพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่รู้ถึงที่สุดและสอนได้ถึงที่สุดนี่มองกันอย่างนี้จะเป็นเรื่องที่ตรงตามความจริงว่าเพราะความไม่เพียงพอความรู้เรื่องการดับทุกข์ในโลกพุทธศาสนาจึงต้องเกิดขึ้นด้วยเหตุการณ์ในโลกนั่นเองมันทำให้เกิดบุคคลที่เป็นพระพุทธเจ้ารู้หลักเกณฑ์อันนี้แล้วก็สอน คำว่าจากเนี่ยมันมีความหมายได้หลายอย่างเหตุที่ทำให้เกิดขึ้นหรือผู้ที่กระทำให้เกิดขึ้นการกระทำที่ทำให้เกิดขึ้นกระทั่งว่าจากวัตถุอะไรท่านทั้งหลายสนใจกันให้ครบถ้วนเช่นจะยกตัวอย่างหม้อใบหนึ่งถามว่าเกิดมาจากอะไรหม้อใบหนึ่งเกิดมาจากอะไรมันก็ตอบได้หลายอย่างก็มันทำด้วยดินเกิดจากตอบว่าเกิดจากดินก็ได้ ที่ถูกนั่นมันเกิดมาจากความต้องการของผู้ที่อยากจะได้หม้อผู้ที่ต้องการหม้อความอยากของผู้ที่ต้องการหม้อเป็นเหตุทำให้เกิดหม้อขึ้นมาผู้นั้นจะต้องการหม้อเพื่อใช้เองมันก็ปั้นหม้อผู้นั้นต้องการหม้อจะเอาไปขายมันก็ปั้นหม้อมันล้วนแต่เป็นความต้องการหม้อนี่ใจความต้องการอะไรที่มันจะเกิดขึ้นมาก็เพราะว่ามันมีความต้องการความทุกข์นี่มาจากความอยากหรือความต้องการอย่างโง่เขลา สำหรับพุทธศาสนาเกิดจากความที่มนุษย์ยังต้องการความรู้เรื่องดับทุกข์ยังไม่ถึงที่สุดมันจึงต้องค้นคว้ากันไปจนถึงที่สุดจนเกิดพระพุทธเจ้ามันก็เป็นความต้องการจะดับทุกข์ของมนุษย์นั่นแหละที่ทำให้เกิดคำสอนเรื่องการดับทุกข์ขึ้นเรื่อยไปหรือมากขึ้นจนกว่าจะเพียงพอความอยากเป็นเหตุให้เกิดอะไรขึ้นมาอย่างนี้เสมอ แล้วมันจะตรงกับเรื่องของคนเราที่ว่าเรามันต้องการจะดับทุกข์อยากจะดับทุกข์แต่ท่านเมื่อสิ่งเหล่านั้นได้เกิดขึ้นแล้วบางทีก็ไม่สนใจเรียนค่อยๆก็ว่าเป็นของกระทำอย่างละเมอละเมอตามขนบธรรมเนียมประเพณีเฮ้อๆตามๆกันไปความอยากที่จะดับทุกข์ก็สูญหายไปไหนหมดแล้วอย่างนี้ก็ไม่สำเร็จประโยชน์อะไรถ้าจะตอบในขั้นตื่นๆก็เกิดมาจากพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้สอน แล้วพระพุทธเจ้าเอาอะไรมาสอนก็ความจริงของธรรมชาติมาสอนมันก็คนที่จะปั่นหม้อมันปั่นหม้อด้วยความอยากของมันแต่มันก็ต้องมีอะไรมาปั้นเพราะมันจึงมีดินต้องไปเอาดินมาหรืออะไรอะไรที่มันจะรวมกันแล้วปั่นหม้อได้มันก็ต้องมีนี่เราจะมองกันในแง่ไหนหางมองในขั้นแรกหรือมองในขั้นรองเป็นลำดับจนครบถ้วนแล้วก็จะตอบได้เองว่ามันเกิดมาจากอะไรทีนี้จะว่าเพื่อประโยชน์อะไร ใครจะรู้หรือไม่ก็สุดท้ายแต่ว่าตัวธรรมะหรือตัวพระพุทธศาสนานั้นมันเกิดขึ้นเพื่อจะดับทุกข์ของผู้ที่มีความทุกข์ ใครมีความทุกข์เกิดขึ้นเพื่อจะดับความทุกข์ของผู้ที่มีความทุกข์ ท่านลองคิดดูว่าอะไรเป็นสิ่งที่มีค่ามากสูงสุดสำหรับคนเรา เหตุหรือปัจจัยหรืออะไรที่มันดับทุกข์ได้นั่นแหละมันมีค่ามากที่สุดสำหรับคนเราเพราะเราต้องการจะ ไม่ตายต้องการจะอยู่ต้องการจะอยู่อย่างเป็นสุขนั้นสิ่งใดที่ทำให้รอดอยู่ได้อย่างเป็นสุขมันก็มีค่าสำหรับคนนี่สิ่งนี้มันเป็นจุดหมายจุดมุ่งหมายของคนของพุทธศาสนาก็เกิดขึ้นมาเพื่อประโยชน์อันนี้เพื่อประโยชน์จะให้คนเบาใจหมดความหนักอกหนักใจไม่เป็นทุกข์เกี่ยวกับความทุกข์กันนั่นทีนี้คำถามสุดท้ายว่ามันจะสำเร็จได้โดยวิธีใดโดยวิธีใดคำตอบก็ตอบได้ง่ายง่ายตามชื่อขององค์มรรคองค์มรรคทั้ง8องค์จะมีคำว่าสัมมาสัมมาสัมมานำอยู่ข้างหน้าสัมมาแปลว่าถูกต้องแต่เรามักจะแปลกันว่าโดยชอบโดยชอบ ความหมายแท้จริงก็คือโดยถูกต้องโดยความถูกต้องทั้ง8ประการรวมกันเข้าเป็นมรรคเป็นอริยมรรคเป็นเหตุให้ถึงจุดที่พึงประสงค์ คำว่ามรรคแปลว่าหนทางหนทางก็สำหรับเดินหนทางทางวัตถุก็สำหรับเท้าเดินหนทางทางนามธรรมทางจิตทางวิญญาณก็สำหรับจิตเดินสำหรับจิตใจมันจะเดินเดี๋ยวนี้สิ่งที่มีชีวิตเป็นเจ้าของปัญหาให้สิ่งที่เป็นตัวชีวิตเป็นตัวเจ้าของชีวิตที่สมมติตนเองว่าเป็นชีวิตนั่นแหละมันจะต้องเดินคือกายวาจาใจมันจะต้องเดินสำเร็จได้ด้วยการเดินที่ถูกต้องนี่พุทธศาสนาโดยหลักอริยสัจ4มีคำถามและคำตอบ4ข้ออย่างนี้ถ้าสนใจไว้ให้ชัดเจนจะเป็นคู่มือที่ดีถ้าเราจะศึกษาพุทธศาสนาได้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับชาวต่างประเทศ หรือผู้ใหม่ต่อพุทธศาสนาควรจะทราบความจริงข้อนี้แล้วพุทธศาสนาคืออะไรเพื่ออะไรคืออะไรจากอะไรเพื่ออะไรโดยวิธีใดดังกล่าวแล้วหัวข้อต่อไปก็คือสิ่งที่เรียกว่าพุทธศาสนาในทุกแง่มุมในทุกแง่มุม ขอให้กำหนดสังเกตดูว่าไอ้สิ่งต่างๆมันมีทิศทางแห่งการดูได้หลายทิศทางไม่ว่าอะไรจะ เป็นอย่างนี้ทั้งทางวัตถุและทั้งทางจิตใจเช่นว่าจะดูคนสักคนหนึ่งดูจากข้างซ้ายดูจากข้างขวาดูจากข้างหน้าดูจากข้างหลังดูจากข้างบนดูจากข้างล่างมันก็รู้สึกว่ามันแตกต่างกันไปตามภาพที่ปรากฏนั้นยิ่งของใหญ่ๆออกไปก็ยังมีความแตกต่างกันมากจะดูภูเขาสักลูกหนึ่งดูจากข้างหน้าดูจากข้างหลังดูจากข้างหัวดูจากข้างใต้ดูจากข้างบนดูจากข้างล่าง อย่างนี้เราเรียกว่าง่ายมุมหรือถ้าจะดูจะซอยลงไปให้ละเอียดมันก็ว่าเป็นเหลี่ยมคู่เป็นเหลี่ยมคู่มันมีเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมเหลี่ยมเหลี่ยมคือเป็นด้านด้านตามที่มันประกอบกันอยู่อย่างไรพุทธศาสนานี่ก็เหมือนกันถ้าจะดูจากทิศทางต่างๆมันก็จะเห็นภาพต่างๆแล้วแต่ว่าผู้ดูนั่นมันมีความถนัดที่จะดูกันในแง่ไหนถ้าเขาเป็นคนมีความรู้กันถูกต้องรู้เรื่องความทุกข์ต้องการจะดับทุกข์เขาก็จะดูพุทธศาสนาในแง่ที่จะดับทุกข์เท่านั้นไม่ดูในแง่ที่มันเกินนั่นหรือเกินจำเป็นหรือซีเฟอร์คนแต่ละคนมาต้องการอะไรมันก็คอยดูแต่ที่จะได้สิ่งนั้นแม้จะสิ่งอื่นจะมีอยู่ด้วยก็เหมือนกับว่าไม่เห็นคือไม่ได้ดูที่พุทธศาสนาก็มีอยู่หลายแง่จึงถูกจับช่วยขึ้นมาคนละแง่หลายแง่ตามความพอใจของตนเท่าที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้พุทธศาสนาในแง่ของปริยัติก็อยู่ในรูปแบบของอักษรศาสตร์วรรณคดีทุกอย่างที่มันเนื่องกันอยู่กับอักษรศาสตร์มาจากความไพเราะทางวรรณคดีทางคำร้อยกรองก็มีอยู่มากในพุทธศาสนา วรรณคดีอักษรศาสตร์นี่เป็นเรื่องของภาษา ไม่ใช่เรื่องตัวทุกข์ตัวความทุกข์หรือตัวดับทุกข์มันเป็นเรื่องของภาษาเป็นบันทึกของเรื่องที่เคยมีแล้วและเกิดแล้ว เราจึงมีพระไตรปิฎกอันมากมายกล่าวได้ว่าพระคัมภีร์ทางศาสนากันแล้วไม่มีคัมภีร์ของศาสนาไหนมากมายเท่ากับของพุทธศาสนานี่ผู้ที่เคยสนใจกับพระไตรปิฎกก็จะรู้เรื่องนี้ได้ดี บางคนก็สนใจเรียนบาลีโดยเข้าใจว่าเป็นการเรียนพุทธศาสนาอย่างนี้ก็มีอยู่มากมันเป็นชั้นๆกันอยู่เช่นว่าเรียนบาลีก็เคยรู้ภาษาบาลีซึ่งจะได้รู้ปริยัติของภาษาแล้วก็จะนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดปัจเวกอีกตอนหนึ่งแต่แล้วมันก็ติดตายติดตันตายด้านอยู่เสียเพียงแค่เรียนภาษาเรียนภาษาบาลีเรียนในแง่ของอักษรศาสตร์ก็มากมายบางทีก็เรียนในแง่ความไพเราะของอักษรศาสตร์เป็นวรรณคดีอย่างนี้ก็มีอยู่และจะมีมากแค่ได้ซ้ำไปเช่นที่เรียนบาลีเป็นมหาปริญญากันมากมายแต่ไม่ได้เรียนลึกเข้าไปจนถึงหัวใจเรื่องที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนาพุทธศาสนาในแง่มุมของอักษรศาสตร์และวรรณคดีทีนี้บางคนเรียนพุทธศาสนาด้วยความคิดนึกที่จะศึกษาส่วนทฤษฎีของเหตุผลหรือเรื่องของเหตุผลที่ปรุงแต่งกันอยู่เป็นชั้นๆ มันก็กลายเป็นเรียนอย่างที่เรียกกันว่าปรัชญาซึ่งที่แท้ไม่ถูกถ้าเรียกว่าเรียนเรื่องเรียนอย่างปรัชญาก็เรียนอย่างความจริงที่ไม่ต้องคำนวณด้วยเหตุผลแต่มนุษย์ยังไม่อาจจะมีปัญญาชนิดนั้นก็ต้องเรียนด้วยการคำนวณด้วยเหตุผลและถือเอาเป็นเรื่องของสติปัญญาหรือเป็นเรื่องของปัญญาเรื่องของปัญญาก็เลยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเรียกได้ว่าไม่จริงไม่ตรงกับเรื่องของสติปัญญาจึงเรียกกันเดียวนี้ว่าเรียนอย่างปรัชญาการศึกษาในสมัยปัจจุบันนี้ก้าวหน้ามากในการใช้วิธีของปรัชญาเป็นที่นิยมว่าเป็นเรื่องของผู้มีสติปัญญาถ้าใครจะทำอะไรสักหน่อยก็เรียกหาสิ่งที่เรียกว่าปรัชญาของเรื่องนั้นๆจนกระทั่งว่าแม้แต่จะทำนาก็จะต้องการรู้ปรัชญาต้องการทำนาอย่างนี้ไปแล้วก็มี พุทธศาสนาในแง่มุมที่จะเป็นปรัชญานี่มันก็เป็นได้เพราะมันมีทางที่จะเป็นไปได้และมีผู้ต้องการอย่างนั้นอย่างยิ่งด้วยมันก็ยิ่งมีได้มากขึ้น ทีนี้ก็เยือกออกไปพุทธศาสนาในแง่มุมของกิจวิทยาหรือตรรกวิทยาก็มีอยู่คำพีพุทธศาสนาส่วนที่แต่งขึ้นใหม่ขยายความส่วนที่เป็นจิตวิทยาเนี่ยมีมากมายที่เรียกกันว่าคำพีอภิธรรมหลายระดับคือหลายชั้นยุคแรกยุคกลางยุคหลังชั้นต้นชั้นขยายความชั้นขยายความต่อออกไปอีกเป็นเรื่องทางจิตวิทยาคือขยายหลักธรรมะออกไปในแง่ของจิตวิทยาไอ้ธรรมะที่เป็นเครื่องดับทุกข์โดยตรงน่ะมันก็มีส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องจิตเฉพาะส่วนที่เป็นเรื่องจิตนี่ถูกเอามาขยายให้มากเข้าเป็นระบบจิตวิทยาที่ใหญ่หลวงกว้างขวาง ดูจะไม่มีในศาสนาไหนสู้ในพุทธศาสนาได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นแง่มุมหนึ่งที่นี่พุทธศาสนาในแง่มุมของความเป็นวิทยาศาสตร์นี่แหละขอให้สนใจเป็นพิเศษในแง่มุมของความเป็นวิทยาศาสตร์คือความจริงของธรรมชาติตามหลักเกณฑ์ของธรรมชาติที่มีอยู่จริงไม่ต้องอาศัยการคำนวณโดยทางเหตุผลทางปรัชญาอะไรให้มันมากเรื่องเอาที่ความรู้สึกจริงๆลงไปถ้ามันเป็นความทุกข์ก็เป็นความทุกข์ถ้ามันดับทุกข์ได้ก็เป็นความดับทุกข์ได้เช่นอย่างวิธีทางนี้ที่เรียกกันว่าเป็นธรรมะที่เป็นสันทิฏฐิโกควรจะจำคำว่าสันทิฏฐิโกไว้ให้แม่นยำถ้าไม่เป็นสันทิฏฐิโกไม่ใช่พุทธศาสนาคำพูดอะไรหรือเรื่องอะไรก็ตามถ้าไม่ประจักษ์ได้ด้วยตนเองก็ยังไม่ใช่พุทธศาสนายังต้องฝากไว้ด้วยฟังคนอื่นพูดเชื่อหรือเชื่อคนอื่นพูดหรือการคำนวณอย่างนั้นอย่างนี้ตามเหตุผลที่จะไปแวดล้อมเอามาอย่างที่กล่าวไว้ในหลักกาลามสูตรไม่เป็นสันทิฏฐิโกก็ยังไม่ใช่พุทธศาสนาอันนี้สำคัญมากเพราะเราสวดร้องกันอยู่ทุกวันว่าสวากาโตภควตาธรรมโมสันทิฏฐิโกเป็นต้นด้วยธรรมะที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีนั่นต้องเป็นสันทิฏฐิโกเป็นอากาลิโก แต่ก็สวดจนไปทั้งที่ไม่รู้ว่าสันทิฏฐิโกคืออะไร สันทิฏฐิโกไม่ถูกไม่ปรากฏสันทิฏฐิโกไม่ปรากฏเป็นแต่เพียงจำได้ท่องได้หรือคำนวณเอาได้ผลของการคำนวณนี่ก็ไม่ใช่สันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโกมันผลการสัมผัสในจิตใจจริงๆกับสิ่งนั้นๆไม่มีการคำนวณ ไอ้สิ่งที่เรียกว่าวิทยาศาสตร์นั่นแหละเป็นสิ่งที่จะทนอยู่คือจะทนต่อการพิสูจน์และจะทนอยู่พุทธศาสนามีหลักการมีวิธีการหรือวิธีทางอย่างวิทยาศาสตร์ไม่ใช่อย่างปรัชญาหรือไม่ใช่อย่างที่มีความเชื่อเป็นระบบผูกขาดเหมือนบางศาสนานี่แง่มุมอันหนึ่งด้วยเหมือนกันที่นี่ก็จะพูดให้ชัดไปก่อนนั่นก็ว่าพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นศาสนาพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นพุทธศาสนาก็ได้กล่าวมาแล้วว่าพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นอักษรศาสตร์เป็นปรัชญาเป็นจิตวิทยาเป็นวิทยาศาสตร์ก็ยังมีเดี๋ยวนี้อยากจะพูดว่าพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นศาสนาสำหรับพุทธศาสนาแล้วความถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของวิทยาศาสตร์ถูกนำมาใช้เป็นหลักสำหรับศึกษาสำหรับถือสำหรับปฏิบัติระดับทุกได้ดังนั้นมันกลายเป็นวิทยาศาสตร์ที่นำมาทำให้อยู่ในรูปของศาสนาคือเครื่องดับทุกข์ทำมนุษย์ให้เข้าถึงสิ่งสูงสุดคือความดับทุกข์วิทยาศาสตร์ล้วนๆก็เป็นวิทยาศาสตร์ไปแต่ถ้าหลักวิทยาศาสตร์วิธีทางวิทยาศาสตร์ที่ดับทุกข์ได้แล้วเอามายึดถือเป็นหลักปฏิบัติเกี่ยวกับทางจิตใจมันก็กลายเป็นพุทธกลายเป็นศาสนาไปพุทธศาสนาอยู่ในจำพวกนี้ พูดให้สั้นที่สุดคำว่าศาสนาศาสนานี่ก็คือเครื่องมือนำจิตขึ้นอยู่เหนือความทุกข์จะพูดอย่างอื่นอีกกี่สิบอย่างก็ได้ จะพูดให้สั้นให้ชัดให้ไม่มีทางหลีกเลี่ยงก็จะพูดว่าเครื่องนำจิตขึ้นอยู่เหนือความทุกข์โดยวิธีทางอย่างเดียวกันกับวิทยาศาสตร์คือมีการปฏิบัติลงไปจริงๆตรงๆถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินำจิตขึ้นอยู่เหนือความทุกข์มีลักษณะเป็นวิทยาศาสตร์นี่ก็แง่มุมหนึ่งที่นี่ก็มีคำว่าสัจจะของจริงสัจธรรมคือธรรมะทั่วไปหรือธรรมสัจจะธรรมะเฉพาะเรื่องพุทธศาสนาในแง่มุมหนึ่งก็เป็นสัจจะเป็นสัจจะแปลว่าของจริงคำว่าจริงนี่ไม่รู้จะอธิบายอย่างไรกันอยู่แล้วมันเป็นของจริงอย่างนั้นจริงอย่างที่กล่าวนั้น ของจริงนี้จะมีเพียงอย่างเดียวจะมีสองอย่างไม่ได้คือจะจริงสองอย่างไม่ได้ถ้าเอามาจริงสองอย่างอันหนึ่งก็จะต้องเป็นจริงอย่างสมมติไม่ใช่จริงอย่างจริงแท้ถ้าจริงแท้มันต้องมีเพียงอย่างเดียวระบบพุทธศาสนาเป็นสัจจะเป็นของจริงของธรรมชาติเป็นกฎเกณฑ์ที่เป็นจริงของธรรมชาติเช่นกฎเรื่องอิทัปปัจเจตาเรื่องตถาตาเป็นต้นมันเป็นความจริงของธรรมชาติอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นไปทุกเรื่องเนี่ยแต่ว่าที่เราสนใจเราสนใจกันแต่เรื่องที่มันจะดับทุกข์นั่นเราจึงพูดกันแต่เรื่องอิทัปปัจเจตาเรื่องสถาตาเป็นความจริงของเรื่องความทุกข์แต่ถ้าเอามาขยายให้เป็นระบบครบถ้วนกลายเป็นเรื่องอริยสัจ4นี่ก็เป็นของจริงที่เอามาขยายให้กลายเป็นเรื่องปฏิบัติเป็นเรื่องเล่าเรียนเป็นเรื่องปฏิบัติเป็นเรื่องประพฤติขึ้นมาเป็นความจริงที่บวกกันอยู่กับการประพฤติและกระทำเอาละทีนี้ก็จะพูดให้เห็นเสียเลยเพราะว่าต้องการจะเป็นคู่มือสำหรับศึกษาเปรียบเทียบจับเอาตัวสิ่งที่ควรจะจับหรือควรจะต้องการให้ได้พุทธศาสนาในแง่มุมหนึ่งก็เป็นวิชาว่าด้วยชีวิตที่เรียกกันในปัจจุบันนี้ว่าชีววิทยาชีววิทยาวิชาอันว่าด้วยชีวิตแต่ว่าชีววิทยาทางโลกหมายถึงชีวิตธรรมดาธรรมดาซึ่งขึ้นอยู่กับร่างกายเสียเป็นส่วนใหญ่ชีววิทยาวิชาสำหรับชีวิตคือเรื่องสิ่งที่จำเป็นที่ชีวิตจะต้องมีชีวิตจะต้องดำรงอยู่จะต้องเป็นไปถูกต้องตามกฎเกณฑ์อันนั้นในพุทธศาสนามีกฎเกณฑ์ครบถ้วนสำหรับชีวิตจะต้องเป็นไปตามวิถีทางนั้นแล้วก็ได้ผลเป็นชีวิตที่น่าดูคือไม่มีความทุกข์ทีนี้ก็จะเลยไปถึงอีกแง่มุมหนึ่งคือความงดงามความงดงามพุทธศาสนาเลยถูกจัดว่าเป็นศิลปะอันหนึ่งด้วยแต่ว่านักศิลปะโดยทั่วๆไปนะเขา ทุกข์มันอยู่แต่กับเรื่องทางวัตถุไม่เคยขึ้นมาถึงเรื่องทางจิตใจที่จริงเรื่องทางจิตใจก็มีเรื่องที่จะต้องทำให้งามหรือมีความงามเช่นเดียวกับเรื่องทางวัตถุ ทีนี้พุทธศาสนามีวิธีปฏิบัติให้ดับทุกข์ได้อย่างงดงามระบุไปยังอริยมรรคมีองค์8เมื่อปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8อยู่จะเกิดความงามในความดับทุกข์ในการดับทุกข์ในวิธีการดับทุกข์นั่นเองมีความงดงามทางสติปัญญาไม่ใช่ทางรูปทางแสงทางสีทางอะไรต่างๆข้อนี้ก็ควรจะรู้ไว้ในฐานะเหมือนกับเป็นเครื่องมือด้วยเหมือนกัน เพราะว่ามันมีความเข้าใจผิดอยู่อย่างหนึ่งที่น่าสงสาร คือมีคำว่าพุทธศีลพุทธศีลบุดดิสอาร์ตขึ้นมาใช้ในหมู่มนุษย์แล้วแต่แล้วหมู่มนุษย์เหล่านั้นไปเอาพุทธศีลกันที่วัตถุที่ไปนี่ศีลวิจิตศีลเกี่ยวกับโบสถ์วิหารวัดวาอารามศิลปะวัตถุโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธรูปเนี่ยฝรั่งที่สนใจบุดดิสอาร์ตอยู่ที่พระพุทธรูปทั้งนั้น เรามาเคยขัดคอเขาว่าไม่ใช่ในความงามอย่างนั้นไม่ใช่พุทธศิลป์พระพุทธเจ้าไม่รับรองความงามอย่างนี้พระพุทธเจ้าตรัสความงามเบื้องต้นท่ามกลางและเบื้องปลายต้องการดับทุกข์ได้เรียกว่าความงามมันพุทธศีลมันคือวิธีการดับทุกข์ได้อย่างน่าเลื่อมใสน่าพอใจหรืองดงามที่สุดไอ้ ข้อนี้มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันแหละว่าวิธีการดับทุกข์นั่นจะเป็นสิ่งที่งดงามที่สุดถ้าทำได้ไม่มีความงามอะไรจะงามเท่าแต่คนเข้าไม่ถึงเลยเอาพุทธศีลไปให้แต่วัตถุศีลไปทั้งหมดเป็นวัตถุศิลปะเกี่ยวกับพุทธศาสนาเท่านั้นไม่ใช่ตัวพุทธศาสนาเลยแต่พุทธศาสนาเป็นศีลก็หมายถึงระบบวิธีปฏิบัติดับทุกข์ได้คืออริยมรรคมีองค์8อีกนั่นเองเรียกศิลปะแห่งการอยู่เหนือความทุกข์งามไม่งามคิดดูศิลปะแห่งการมีชีวิตอยู่เหนือความทุกข์นี่งามหรือไม่งามลองคิดดูนี่พุทธศาสนาเป็นศีลได้เป็นศิลปะได้แต่ในแง่นี้ไม่ใช่ในแง่ของวัตถุอย่างที่เข้าใจกันคำว่าพุทธศีลที่ใช้กันอยู่ในหมู่ศิลปินนั่นมันกลายเป็นเรื่องวัตถุศิลปะที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาไม่ใช่ตัวพุทธศาสนาที่เป็นศีลขอให้เข้าใจกันไว้ดีๆนั่นมันศิลปะทางวัตถุแต่นี่มันศิลปะทางจิตใจเมื่อมีจิตใจอยู่เหนือความทุกข์เหนือกิเลสเหนือปัญหาแล้วงามหรือไม่งามคิดดูเมื่อจิตใจปราศจากกิเลสแล้วมันงามหรือไม่งามก็คอยลองคิดดูถ้ามองเห็นก็จะพบในสิ่งที่เรียกว่าพุทธศีลมีพุทธศาสนาในแง่มุมที่เป็นศีลมีเรื่องที่จะต้องมองกันในลักษณะอย่างนี้อ้าวทีนี้ไหนๆก็พูดแล้ว ก็อยากจะพูดเสียให้หมดพูดเสียให้หมดเป็นเชิงอวดโฆษณาพุทธศาสนาในฐานะที่จะเป็นเครื่องดับทุกข์แล้วก็จะดับทุกข์ทุกอย่างทุกประการไม่ว่าความทุกข์ชนิดไหนไม่ว่าอะไรที่เป็นปัญหาหรือเป็นความทุกข์ของมนุษย์แล้วพุทธศาสนาจะเป็นให้ได้จะเป็นใน เครื่องมือในชื่อนั้นๆให้ได้ตัวอย่างที่เดี๋ยวนี้เราติดพันกันมากคือคำว่าเศรษฐกิจนะคำว่าระบบเศรษฐกิจเรามีระบบเศรษฐกิจสำหรับแก้ปัญหาหรือดับทุกข์ใช้เศรษฐกิจเป็นเครื่องดับทุกข์พุทธศาสนาอ้างตัวเองว่าเป็นเครื่องดับทุกข์มันก็มีให้ดูมีให้มองในแง่ที่เป็นเศรษฐกิจเป็นวิธีทางเศรษฐกิจเป็นวิชาการทางเศรษฐกิจคำสอนในพุทธศาสนามีความหมายแห่งเศรษฐกิจคำว่าเศรษฐกิจนี่เขามีความหมายมีบทนิยามกันอย่างอื่นมากมายอาตมาก็มีบทนิยามของตัวเองมันคือทำของไม่มีค่าให้มีค่าคำว่าเศรษฐกิจเนี่ยบทนิยามมีว่าการทำของที่ไม่มีค่าให้มีค่าทำของที่มีค่าน้อยมีค่ามากที่ทำของไม่มีค่าให้มีค่าที่ไม่มีค่าให้กลายเป็นของมีค่าเช่นว่าร่างกายนี้เป็นของเน่าหนอนไม่มีค่าแต่ถ้าได้อาศัยหลักพุทธศาสนาแล้วกลายเป็นร่างกายที่เป็นโลกุตระเป็นร่างกายที่ได้เสวยผลของโลกุตระมีค่าสูงสุดไปเป็นที่ตั้งแห่งธรรมะอันสูงสุดร่างกายที่เป็นของเน่านอนนี่แหละกลายเป็นที่ตั้งแห่งธรรมะอันสูงสุดดำเนินชีวิตอยู่ในลักษณะอย่างนี้แล้วไอ้ของที่ไม่มีค่ามันก็จะมีค่าสูงสุดขึ้นมาไอ้ที่มันมีค่าน้อยมันกลายเป็นมีค่ามากขึ้นมาวิญญาณแห่งเศรษฐกิจมันมีอยู่ในพุทธศาสนาเศรษฐศาสตร์พุทธศาสนาในแง่มุมหนึ่งเราจะมองเป็นวิชาเศรษฐกิจทางจิตทางวิญญาณได้ถ้ามันเป็นเศรษฐกิจทางจิตทางวิญญาณได้เป็นทางวัตถุได้เพราะว่าโดยหลักเกณฑ์เดียวกันอย่าไปตามกิเลสตัณหาอย่าไปเป็นทาสของกิเลสตัณหาปัญหาทางเศรษฐกิจก็ไม่มีปัญหาทางเศรษฐกิจที่มีอยู่ในโลกเวลานี้เป็นเรื่องเป็นทาสเพราะเป็นทาสของกิเลสตัณหาแล้วก็ผูกพันตนกับวัตถุที่เป็นที่ตั้งเศรษฐกิจและยุ่งไปหมดแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าไม่พอกินไม่พอใช้ยุ่งเป็นทุกข์ทรมานกันไปหมดก็ไม่รู้เรื่องของเศรษฐกิจนั่นเองเนี่ยใครฟังแล้วก็คงจะนี่มาแกล้งพูดเนาะนี่เป็นเรื่องแกล้งพูดให้อ้อมค้อมมาบอกไม่แกล้งพูดให้อ้อมค้อมมันมีวิญญาณของมันอย่างนั้นจริงๆวิญญาณแห่งการทำของไม่มีค่าให้มีค่านะคือมีค่าน้อยมีค่ามากนั่นคือวิญญาณแห่งเศรษฐกิจอย่างนี้พุทธศาสนามีหลักปฏิบัติในพุทธศาสนามันมีแล้วมันได้แสดงมาแล้วมันได้แสดงบทบาทมาแล้วทำมนุษย์บุตรชนให้กลายเป็นพระอรหันต์เป็นพระอริยเจ้าเนี่ยเป็นกำไรมหาศาลนี่ง่ายวงต่อไปพุทธศาสนานี่เป็นสังคมศาสตร์โซเชียลไซน์เป็นศาสตร์เพื่อสังคมเป็นวิทยาการเพื่อสังคมอยู่เป็นผาสุกเช่นเดียวกับสังคมศาสตร์อื่นๆในบรรดาศาสตร์ใดๆที่สังคมจะต้องมีเพื่ออยู่เป็นสุขนั่นน่ะพุทธศาสนาก็เป็นหลักอันหนึ่งด้วยที่จะต้องมีเพื่อสังคมอยู่เป็นสุขมองกันในส่วนนี้พุทธศาสนาก็เป็นสังคมศาสตร์คือเป็นวิชาแห่งสังคมศาสตร์หรือเป็นการปฏิบัติอย่างเป็นสังคมศาสตร์ได้ด้วยเหมือนกันที่นี่จะมองกันให้ละเอียดลงไปอีกก็มองในแง่มุมของสุขภาพและอนามัย พุทธศาสนามีหลักการมีเจตนามีวิญญาณเพื่อสุขภาพอนามัยแล้วไปไกลถึงกว่าทั้งทางกายและทางจิตสุขภาพอนามัยที่พูดกันอยู่นี่เป็นเรื่องทางกายเป็นส่วนใหญ่เป็นเรื่องทางจิตบ้างก็เป็นส่วนน้อยจิตส่วนใหญ่ที่มีความทุกข์ยังไม่ถูกแก้ไขแต่พุทธศาสนานี่สามารถจะกระจัดความเจ็บไข้ทั้งทางกายและทางจิตและทางวิญญาณให้หมดสิ้นไปจึงเป็นเรื่องสุขภาพอนามัยอันลึกซึ้งอันเร้นลับอันซ่อนอยู่ในเรื่องนั่นเองถ้ามีธรรมะตามหลักพุทธศาสนาแล้วจะช่วยได้มากที่สุดที่จะมีสุขภาพทางกายก็ดีทางจิตก็ดีในบางกรณีกล่าวได้เลยว่าถ้าถือหลักพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้องแล้วจะไม่เสื่อมสุขภาพทางกายในบางอย่างบางประการและไม่เสื่อมสุขภาพในทางจิตทุกอย่างทุกประการในมองพุทธศาสนาในแง่ของความเป็นวิชาการทางสุขภาพและอนามัยผู้ที่ต้องการจะมาเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาคอยมองส่วนนี้ด้วยมันจะเป็นคู่มือคือช่วยท่านเข้าถึงสิ่งนี้ได้ได้รับประโยชน์จากสิ่งนี้ได้ทีนี้จะว่าต่อไปอีกให้ถึงขนาดที่เขาจะมาแกล้งว่าแกล้งดัดจำนวนสะบัดจำนวนก็เอาก็จะพูดว่าพุทธศาสนาในแง่ของการเมืองในแง่ของการเมืองคำว่าการเมืองเนี่ยมันยุติไม่ได้หรือมันเข้ารูปไม่ได้เพราะมันไม่รู้ความหมายของคำว่าการเมืองรายการเป็นการเมืองสำหรับคดโกงการเมืองสกปรกสำหรับเอาเปรียบสำหรับจะเอาประโยชน์ของผู้อื่นมาเป็นของตัวใช้วิธีทางการเมืองเนี่ยเพื่อเอาประโยชน์ของผู้อื่นมาเป็นของตัวทั้งนั้นเดินแต้มการเมืองหรือเล่นการเมืองก็เพื่อจะเอาประโยชน์ของผู้อื่นมาเป็นของตัวทั้งนั้นนี่ความหมายคำว่าการเมืองมันผิดไปแล้ว อาตมามีคำบัญญัติหรือบทนิยามสำหรับคำนี้ว่าการเมืองคือการทำให้คนเป็นอันมากอยู่กันเป็นผาสุกโดยไม่ต้องใช้อาทยาให้คนเป็นอันมากอยู่กันเป็นผาสุกโดยไม่ต้องใช้อาทยาฟังดูดีๆให้คนทุกคนอยู่กันเป็นผาสุกโดยไม่ต้องใช้อาทยา ไม่ต้องใช้การบีบบังคับอำนาจหรืออาวุธหรืออะไรไม่ต้องเอามาใช้นั่นแหละคือการเมืองที่แท้จริงนี่ใครทำได้มันยังไม่มียังไม่เห็นในโลกนี้แต่ว่าพุทธศาสนานี่ทำได้ถ้าทุกคนมีหลักพุทธศาสนาเป็นเครื่องประจำใจยึดหน่วงแล้วโลกนี้จะอยู่เป็นผาสุกโดยไม่ต้องใช้อาทยาอาวุธทั้งหลายเอาไปทิ้งทะเลหมดได้ที่กำลังสร้างขึ้นอย่างมากมายมหาศาลในจิตพิสดารหน้าหวาดเสียวเอาไปทิ้งทะเลหมดได้แล้วก็ดำรงชีวิตอยู่ตามหลักของพระพุทธศาสนาและคนในโลกทุกคนจะมีความสุขการจัดโลกให้มีความสุขโดยไม่ต้องใช้อาทยานี่คือการเมืองหลักพระพุทธศาสนามีให้ครบถ้วนขออยู่โดยหลักพุทธศาสนาเถิดทั้งโลกจะอยู่กันเป็นผาสุกโดยไม่ต้องใช้อาทยาใดๆทั้งสิ้นนี่คงจะมีคนคิดว่านี่พูดแกล้งพูดเล่นจำนวนหรือดัดแปลงเอาตามใจชอบ อาตมาก็ไม่เป็นความจริงอย่างนี้เป็นความจริงที่เสนอให้ฟังอย่างนี้แล้วเสนอขึ้นมาเป็นคู่มือสำหรับให้ท่านผู้ที่สนใจในพุทธศาสนาเข้าถึงให้ผู้ที่ยังไม่ใช่ที่ยังไม่เคยสนใจในพุทธศาสนาเป็นคนต่างประเทศต่างศาสนาจะได้มองเห็นเป็นการล่วงหน้าจะได้เห็นคุณค่าของพุทธศาสนาว่าเป็นไปได้ทั้งอย่างนี้ว่าสามารถจะแก้ไขปัญหาอันใหญ่หลวงของโลกในปัจจุบันได้ สิ่งสุดท้ายก็ว่าพุทธศาสนาในฐานะเป็นระบบการปกครองบ้านเมืองประเทศชาติมันมีระบบการปกครองบ้านเราก็มีระบบการปกครองแต่ทำไมมันยังไม่ได้รับผลเลยมันยังเต็มไปด้วยอาชญากรเต็มไปด้วยอาชญากรรมเต็มไปด้วยอบายมุขเต็มไปด้วยอันตรายแก่ชีวิตเผลอไม่ได้เผลอแล้วก็เป็นตายทำไมการปกครองจึงไม่ได้ผลเพราะว่าการปกครองนั้นมันไม่เป็นไปตามหลักพุทธศาสนาหรือยังเป็นไปตามหลักพุทธศาสนาไม่ได้โดยเนื้อแท้แล้วดูจะไม่เคยคิดเอาหลักพุทธศาสนามาเป็นหลักการปกครองแม้เคยคิดบ้างก็เอามาใช้ไม่สำเร็จเพราะใช้ไม่เป็นหรือใช้ไม่ถูกก็สุดแท้หลักธรรมะยังไม่ถูกนำมาใช้เพื่อระบบการปกครองการปกครองจึงไม่ได้ผลเป็นในสันติภาพหรือสันติสุขถ้าสามารถนำเอาหลักพระพุทธศาสนามาใช้ในระบบการปกครองโลกนี้ก็เป็นโลกแห่งสันติสุขสันติภาพที่เรียกกันว่าโลกของพระศรีอริยเมตไตรนะโลกของพระศรีอาริยเมตไตรมีคำบรรยายมากแต่สรุปความสั้นๆแล้วไม่มีการเบียดเบียนโดยประการทั้งปวง ใช้คำพูดว่านอนไม่ต้องปิดประตูเรือนหรือว่าทำเรือนไม่ต้องทำประตูก็ยังได้ ไม่มีอันตรายอะไรมีแต่ความรักใคร่พอลงจากเรือนแล้วก็พบแต่มิตรสหายเต็มไปหมดจนไม่รู้ว่าใครเป็นใครคนทั่วไปมีความเป็นมิตรเหมือนกับว่าเป็นคนในเรือนของตนพอออกไปในถนนก็จำไม่ได้ว่าใครเป็นใครเพราะมันดีเหมือนกันหมดพอต่างคนต่างกลับมาบ้านแล้วจึงจะรู้อ้อนี่ภรรยาของตนสามีของตนลูกของตนอะไรของตนต่อเมื่อมาที่บ้านแล้วนี่การปกครองชนิดนี้มีในพระคัมภีร์ที่กล่าวถึง แต่ไม่มีให้ดูยังไม่ปรากฏในโลกมันจึงได้แต่การพิจารณาไปตามกฎเกณฑ์แห่งเหตุผลว่าถ้าคนมีศีลธรรมมีจริยธรรมเต็มตามหลักที่ศาสนากล่าวไว้แล้วการเบียดเบียนมันไม่มีการเบียดเบียนมันไม่มีมันมีตรงกันข้ามก็มีแต่ความรักความเมตตากรุณาความเป็นมิตรนี่การปกครองถ้าปกครองโดยธรรมะได้จริงในถึงที่สุดมันก็เป็นสันติสุขสันติภาพถึงที่สุดเหลือที่จะประมาณได้ค่อยมองดูวิญญาณแห่งพุทธศาสนาหรือคุณค่าแห่งพระพุทธศาสนาว่าสามารถจะทำได้ถึงอย่างนี้แต่เมื่อไม่มีใครเอาไปทำแล้วจะไปโทษธรรมะหรือโทษศาสนาได้อย่างไร หลักพระศาสนาดีถึงขนาดนั้นแต่ไม่มีใครเอาไปทำเอาไปใช้มันก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรถ้าจะไปโทษศาสนาก็ไม่ได้ เดี๋ยวนี้คำว่าปกครองนี่อยากจะมีบทนิยามว่าเป็นการจัดระเบียบแก่คนที่มีกิเลสคำว่าการปกครองนี่เขาจะมีบทนิยามทางวิชาการกันว่าอย่างไรก็ไม่ทราบไม่อยากจะทราบแต่ว่าเรามีบทนิยามของเราเองว่าการปกครองนะคือการจัดระเบียบให้แก่คนที่มีกิเลสให้มันอยู่กันอย่างไม่ใช่กิเลสเป็นเครื่องทำอันตรายแก่กันและกันนี่เรียกว่าการปกครองถ้ามีการปกครองอย่างนี้แล้วผลจะเป็นอย่างไรก็คอยคิดดูเองข้อนี้ยืดยาวหน่อยพุทธศาสนาในทุกแง่ทุกมุมพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นนักสอนศาสตร์วรรณคดีก็มีเป็นปรัชญาฟิโลโซฟีนั่นก็มีเป็นจิตวิทยาตรรกวิทยาก็มีเป็นวิทยาศาสตร์ก็มีเป็นศาสนาก็มีเป็นสัจจะของธรรมชาติก็มีจนกระทั่งว่าเป็นชีววิทยาเป็นศิลปะเป็นเศรษฐกิจเป็นสังคมศาสตร์เป็นการเมืองเป็นการอนามัยและเป็นการปกครองล้วนแต่จำเป็นสำหรับมนุษย์ทั้งนั้นแต่ถ้ามนุษย์ได้ใช้หลักพระพุทธศาสนาเป็นหลักเกณฑ์ในวิทยาการวิชาการในการดำเนินกิจการในบ้านในเมืองแล้วมันก็มีผลชนิดที่เลือที่จะกล่าวคือมีสันติสุขสันติภาพถึงที่สุด ทีนี้ก็มาถึงข้อต่อไปที่ขอให้ดูไว้ในฐานะที่อาจจะใช้เป็นคู่มือความคือความเป็นของความเป็นสากลของพุทธศาสนาความเป็นสิ่งสากลหรือความเป็นของสากลของพุทธศาสนาคือว่าหลักพุทธศาสนานั้นเป็นของสากลอยู่โดยธรรมชาติเข้าไปหยิบเอาความจริงสากลของธรรมชาติขึ้นมาเป็นหลักช่วยฟังดีๆไปหยิบเอาหลักความจริงสากลของธรรมชาติขึ้นมาเป็นหลักดังนั้นมันจึงเป็นของสากลคือเป็นหลักสากลใช้ได้ทั่วไปทุกคนทุกแห่งซึ่งเป็นธรรมชาติหรือขึ้นอยู่กับธรรมชาติข้อนี้ทำให้กล่าวได้ว่าไม่ว่าจะเอาไปใช้กับมนุษย์ไหนชาติไหนภาษาไหนในมุมโลกไหนว่าเป็นมนุษย์แล้วจะเหมาะสมสำหรับหลักพระพุทธศาสนาทั้งนั้น ข้อนี้มันก็มองเห็นได้ง่ายๆแต่ก้อนข้างหน้าหัวว่าไอ้มนุษย์ในส่วนที่เป็นมนุษย์นั่นน่ะมันเป็นมนุษย์เหมือนกันหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิเลสของมนุษย์นั่นไม่ได้เป็นชาติเป็นภาษาเลยมันเหมือนกันหมดแล้วความทุกข์ของมนุษย์นั่นมันไม่ได้แบ่งเป็นชาติเป็นภาษาเลยมันเหมือนกันหมดตัวอย่างที่เราอาจจะเทียบเคียงดูได้ก็เช่นว่าเสียงหัวเราะเนี่ยเราไม่อาจจะแยกเป็นว่าหัวเราะอย่างชาตินั่นชาตินี้ภาษานี้คือเสียงร้องไห้เราไม่อาจจะแยกเป็นเสียงร้องไห้แห่งชาตินั่นชาตินี้ภาษานั่นภาษานี้ ถ้าเขาร้องไห้อยู่นอกฟ้านอกกำแพงเราไม่รู้ว่าเขาเป็นชนชาติอะไรนี่ความที่มันเป็นสากลจิตใจของมนุษย์ โดยทั่วไปมีความเป็นของสากลจะเกิดที่เลยก็เกิดเหมือนกันจะเกิดทุกข์ก็เกิดเหมือนกันเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติคือกฎอิทัปปัจจยตาซึ่งพูดได้ว่าสากลที่สุดกฎอิทัปปัจจยตาควบคุมสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเสมอหน้ากันหมดไม่แยกชาติแยกภาษาไม่แยกถิ่นแยกกาลเทศะอะไรดังนั้นหลักพุทธศาสนาจึงเป็นของสากลก็ใช้ได้แก่ทุกคนหรือทุกชีวิตที่ขึ้นอยู่กับธรรมชาติสากลของจักรวาลพูดให้ชัดให้ตรงลงไปก็คือว่าไอ้หลักปฏิบัติดับทุกข์นี่ใช้ที่ไหนก็ได้ใช้ในบ้านไหนเมืองไหนแผ่นดินไหนมุมโลกไหนก็ได้ดับทุกข์ได้ทั้งนั้นเพราะมันออกมาจากความจริงสากลของธรรมชาติสากลไม่ใช่มีใครบัญญัติแต่งตั้งเอาตามชอบใจอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งการบัญญัติแต่งตั้งอย่างนั้นไม่มีในพุทธศาสนา พุทธศาสนามีการกล่าวไปตามกฎเกณฑ์แห่งธรรมชาติตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติโดยกฎของอิทัปปัจจยตาเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีตามกฎเกณฑ์ของมันโดยตรงถ้ามันไม่เป็นสากลอย่างนี้มันไม่ใช่พุทธศาสนามีความเข้าใจถูกต้องเสียว่าถ้าไม่เป็นกฎเกณฑ์ที่สากลและจะไม่ใช่พุทธศาสนาต้องไม่ใช่พุทธศาสนาให้พยายามดูความเป็นของสากลของพุทธศาสนาจำไว้โดยใจความว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาธรรมชาติสากลหรือเป็นศาสนาสากลของธรรมชาติแล้วที่ดูต่อไปก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นก็คือคำว่าพุทธพุทธที่นี่มาวิจารณ์กันในคำว่าพุทธพุทธคืออะไร คำว่าพุทธพุทธซึ่งใช้เป็นชื่อศาสนาว่าพุทธศาสนาคำว่าพุทธคำนั้นมีเรื่องที่จะต้องทำความเข้าใจกันให้ดีให้ถูกต้องคำว่าพุทธไม่ใช่ชื่อบุคคลพระพุทธเจ้านั้นท่านมีชื่อตัวว่าสิทธัตถะคำว่าพุทธพุทธนี่เป็นคำเก่าโบราณก่อนดึกก่อนที่จะกล่าวได้ว่ามีขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไรคือมีขึ้นในโลกในหมู่มนุษย์คนแรกที่รู้จักพูดคำว่าพุทธพุทธซึ่งเดี๋ยวนี้เราแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตัวหนังสือแท้ๆนะตัวหนังสือแท้ๆคำว่าพุทธนี่แปลว่าตื่นจากนอนตื่นนอนนั่นคำแรกที่เกิดขึ้นในโลกก่อนพระพุทธเจ้าทั้งหลายนะจะเกิดขึ้นคำว่าพุทธะมันได้เกิดขึ้นแล้วในโลกในหมู่มนุษย์ชายพูดจาในความหมายว่าผู้ตื่นนอนคือ ที่แรกมามีแต่คนหลับคนหลับเต็มไปหมดที่เพิ่นคนนี้ตื่นขึ้นเป็นคนแรกรู้อะไรเป็นอย่างไรอะไรเป็นอย่างไรเขาพูดอะไรอย่างที่คนอื่นไม่เคยได้ยินได้ฟังมันมีลักษณะเหมือนกับว่าตื่นนอนขึ้นมาธรรมดาหลับหลับด้วยอวิชชาอวิชชาเป็นความหลับทีนี้ใครได้ทำลายอวิชชาออกไปได้เท่าไหร่มันก็ตื่นนอนขึ้นมาเท่านั้นทั้งคำพูดที่พูดออกมาจากความตื่นจากหลับเนี่ยมันก็แปลกมันก็เลยเป็นคำพูดของพระพุทธเจ้าของบุคคลที่เรียกว่าพระพุทธเจ้า ตื่นนอนเมื่อตื่นนอนก็รู้อะไรนี่ก็คนหลับเองคนรู้อะไรถึงที่สุดแล้วมันก็เบิกบานของความเป็นมนุษย์มีความเป็นมนุษย์ที่เบิกบานเป็นคำพูด ่างที่น่าสนใจที่สุดว่าพระพุทธเจ้านะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขอชาวพุทธเราสนใจในความหมายทั้งสามนี่ให้ดีที่สุดแล้วก็ยึดถือไว้เป็นหลักจะแปลว่าผู้รู้ก็ได้แต่แปลให้เต็มที่จะต้องแปลว่าผู้ตื่นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าจะพูดอย่างภาษาวัตถุมันก็คำว่าตื่นมาก่อนตื่นแล้วจึงรู้สึกแล้วจึงเบิกบานถ้าจะพูดอย่างภาษาจิตใจมันก็ต้องพูดว่ารู้ซะก่อนมันจึงจะตื่นมันมีความรู้อะไรเป็นอะไรซะก่อนมันจึงจะตื่นจากหลับแล้วจึงจะเกิดความเบิกบานมันจึงพูดได้สองอย่างอยู่ว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็ได้คือผู้ตื่นผู้รู้ผู้เบิกบานก็ได้เหมือนกันแล้วแต่จะใช้วิธีไหนพูดพุทธะคืออะไรคือใครคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานโดยความหมายทั่วไปทีนี้ก็ถามว่าตื่นจากหลับอะไรหรือรู้อะไรตื่นแล้วรู้อะไรหรือตื่นจากความหลับคืออย่างไร คนหลับเนี่ยมันไม่รู้จะทำอะไรอย่างไรมันก็เท่ากับไม่ได้ทำอะไรถ้าตื่นมันก็รู้อะไรเป็นอะไรควรจะทำอะไรอย่างไรก็ทำอย่างนั้นถ้ามันจึงมีการกระทำด้วยอำนาจของไอ้ความตื่นมันจะพูดได้เป็นภาษาธรรมดาธรรมดาเป็นภาษาอะไรเหมือนกับวิทยาศาสตร์ว่าก่อนนี้มนุษย์มีขึ้นมาในโลกเริ่มมีขึ้นมาในโลกเหมือนกับมีลักษณะเหมือนคนหลับมนุษย์ที่แรกมีขึ้นมาในโลกก็มีลักษณะเหมือนคนหลับคือไม่รู้อะไรแบบเดียวกับสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานไม่ต้องรู้ว่าอะไรเป็นอะไรไม่ต้องรู้อะไรดีอะไรชั่ว หรืออะไรที่มันอีกหลายๆอย่างที่สัตว์เดรัจฉานไม่รู้ก็เรียกว่ามันยังหลับอยู่เหมือนสัตว์เดรัจฉานต่อมายุคหนึ่งสมัยหนึ่งมันก็เกิดรู้ค่อยๆรู้จากใครใครสอนให้ว่าธรรมชาตินั่นแหละมันสอนชีวิตนั่นแหละมันสอนเหตุการณ์ในชีวิตนั่นแหละมันสอนเช่นว่าควายตัวหนึ่งไปกินหญ้าชนิดที่ไม่ควรจะกินเป็นหญ้าที่มีพิษเข้าไปมันก็เกิดเรื่องแล้วมันก็จะไม่กินอีกมันก็รู้ก็ฉลาดรู้ว่าหญ้าอย่างนี้กินอย่างนี้อย่างนี้กินไม่ได้ใครสอนมันก็เหตุการณ์นั่นแหละมันสอนสิ่งที่สอนดีที่สุดก็คือเหตุการณ์ในชีวิตนั่นแหละมันสอนในที่สุดไอ้ความทุกข์ความทรมานนั่นแหละมันสอนคือว่าถ้าไปทำก็อย่างนี้มันก็เกิดผลร้ายอย่างนี้ถ้าไปทำก็อีกอย่างหนึ่งก็เกิดผลดีอย่างนั้นแล้วมันก็สอนก็ค่อยรู้อะไรควรทำอะไรไม่ควรทำแต่ยังเป็นเรื่องต่ำๆอยู่ต่อมามันรู้เรื่องลึกสูงๆขึ้นไปจนเรื่องทางจิตใจกว่าจะรู้เรื่องลึกสุดที่สุดว่าความยึดถือว่าตัวตนนั่นแหละเป็นความทุกข์นี่มันลึกมากมันลึกมากมันจะเป็นอันสุดท้ายนะความยึดมั่นคือมั่นว่าตัวตนนั่นแหละเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก่อนแต่นี้มันก็จะรู้อย่างผิวเผินไม่มีอะไรจะกินนั่นแหละเป็นทุกข์ความเจ็บปวดที่เนื้อที่หนังนั่นแหละเป็นทุกข์กระทั่งว่าเป็นหนี้เป็นสินเขานั่นแหละเป็นทุกข์นี่เรามันคิดได้เพียงเท่านี้แต่ความทุกข์ที่หนักอยู่ในจิตใจเพราะความยึดมั่นถือมั่นนั้นไม่รู้ว่าเป็นทุกข์คืออาหารก็มีกินบ้านเรือนก็มีอยู่ร่างกายก็สบายดีนี่สินก็ไม่มีแต่ทำไมยังเป็นทุกข์เพราะเหตุที่มันไปยึดถือว่าตัวตนแล้วมันหนักเป็นของหนักขึ้นมาเราเป็นทุกข์กว่าจะรู้ถึงขั้นนี้มันก็ต้องกินเวลานานพระพุทธเจ้าเองท่านก็ ัสว่าไม่ได้ยินได้ฟังมาจากใครเรื่องนี้ไม่ได้ยินได้ฟังมาจากใครเป็นอภิสัมพุทโธรู้พร้อมเฉพาะโดยตนเองคือเรื่องดับทุกข์เรื่องอริยสัจไม่มีใครสอนแต่พระเจ้ารู้เองมันก็คือท่านผ่านสิ่งเหล่านี้มาแล้วสิ่งเหล่านี้มันสอนพูดง่ายๆความทุกข์นะมันสอนให้พระพุทธเจ้ารู้เรื่องความทุกข์และเรื่องความดับทุกข์ท่านจึงรอบรู้เรื่องความทุกข์และความดับทุกข์โดยความทุกข์นั่นแหละมันเป็นผู้สอนนี่เป็นหลักทั่วไปเป็นหลักธรรมชาติธรรมดาทั่วไปขอให้สนใจไว้เถอะมันจะง่ายขึ้นในการที่จะรู้ธรรมะรู้หลักของพุทธศาสนาที่มันเกิดขึ้นโดยอาการอย่างนี้โดยลักษณะอย่างนี้คือเหตุการณ์หรือความทุกข์นั่นแหละมันสอน ที่คนสอนนั่นไม่ตัดสินละสอนไม่เชื่อสอนก็ให้ก็ไม่เชื่อแต่ถ้าความทุกข์มันสอนแล้วมันเชื่อทันทีเชื่อเกินยิ่งกว่าเชื่อให้ความทุกข์มันสอนพ่อแม่สอนครูบาอาจารย์สอนนี่ก็ยังดื้อไม่เชื่อเขาก็ยังดื้อเสียก็มีแต่ถ้าความทุกข์มันสอนแล้วมันดื้อไม่ได้เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็ได้พบไอ้สิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตจิตใจของท่านท่านก็กำหนดรู้อะไรเป็นอะไรรู้อะไรเป็นอะไรมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแต่ก็ต้องย้อนว่าถ่ายทอดในความรู้เบื้องต้นจากนั้นมาจากคนก่อนๆแต่ความรู้สูงสุดอันนี้มารู้กันได้เองทีหลังมาก็สรุปออกมาจากในความรู้เบื้องต้นอันมากมายมหาศาลตัวอย่างในปัจจุบันนี้ในความรู้ที่ว่าชั้นวิเศษนะมันออกมาจากความรู้เบื้องต้นโง่ๆต่ำๆมหาศาลที่เคยมีมาแต่ก่อนทั้งนั้นนะไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆมันจะมีความรู้ไปโลกประจันได้หรือทำอะไรชนิดนั้นได้มันรู้อะไรมาเรื่อยๆเป็นความรู้เบื้องต้นโดยถ่ายทอดกันมาไม่ได้ค้นหาเองมากข้าวมากข้าวมากข้าวความรู้ใหม่ก็งอกออกไปความรู้ใหม่ก็งอกออกไปจนความรู้ใหม่งอกออกไปถึงขนาดที่ว่าไปโลกพระจันทร์ก็ได้คือมีความคิดอะไรต่างๆอย่างที่เรียกว่าวิเศษน่าอัศจรรย์อยู่เป็นอันมากในปัจจุบันนี้ความรู้เรื่องอิเล็กทรอนิกส์เป็นต้นมันไม่ใช่คนเดียวพูดขึ้นแล้วก็รู้หมดแต่มันรวบรวมมาจากความรู้เบื้องต้นซึ่งสะสมกันมาไม่รู้กี่ร้อยปีหรือพันปีแล้วก็ได้ พระพุทธเจ้าคือบุคคลที่ค้นพบความจริงของธรรมชาติโดยผ่านธรรมชาติมาถึงที่สุดจนนิจที่ว่าดับทุกข์ได้อย่างไรดับทุกข์ได้แท้จริงอย่างไรท่านจึงสอนเรื่องดับทุกข์คือไม่ยึดมั่นสิ่งใดว่าเป็นตัวตนของตนเมื่อลัทธิอื่นเขายังสอนกันอยู่ว่าพระเจ้าเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ขอวอนพระเจ้าบวงสรวงพระเจ้าแล้วก็จะดับทุกข์แล้วก็สอนกันอยู่อย่างนั้นพวกหนึ่งฝ่ายหนึ่งซึ่งจะสอนให้ดีไปกว่านั้นไม่ได้ก็เรียกว่าสอนระดับนั้นระดับได้เท่านั้นแต่พระพุทธเจ้าท่านสอนถึงระดับที่ว่าในจิตใจอย่าเกิดความยึดมั่นหมายมั่นอะไรว่าเป็นตัวตนของตนแล้วก็จะไม่เกิดความทุกข์เลยเนี่ยดูมันไปไกลกันมันไปไกลกว่ากันกี่มากน้อยดังนั้นพุทธศาสนาจึงไม่ไปจบลงด้วยการมีตัวตนอันถาวรอยู่เหมือนกับศาสนาอื่น มีจบลงด้วยถึงซึ่งความว่างจากตัวตนจิตถึงซึ่งความว่างจากตัวตนไม่มีความทุกข์เลยเมื่อเหตุปัจจัยของจิตนั่นหมดสิ้นไปจิตนั่นมันก็ดับเองเรื่องมันก็จบไม่ใช่ไปเป็นตัวตนอยู่อย่างถาวรไปเป็นพระเจ้าอยู่อย่างถาวรหรือไปเป็นตัวตนที่อยู่กับพระเจ้าอย่างถาวรมันไม่มีในพุทธศาสนาเนี่ยคำว่าพุทธะในจะโดยใจความคำว่าพุทธะโดยใจความคนที่ตื่นก่อนใครถึงที่สุดตื่นถึงที่สุดก่อนใครในเรื่องความดับทุกข์นั่นคือพระพุทธเจ้า ซึ่งจัดเปรียบอุปมาไว้น่าฟังพอจะเข้าใจได้ว่าตถาคตเป็นลูกไก่ตัวแรกที่ทำลายกระป๋องฟองไข่ออกมาได้ก่อนลูกไก่ตัวอื่นๆหมายความว่าทุกตัวมันถูกหุ้มอยู่ด้วยเปลือกไข่คืออวิชชาลูกไก่ทั้งหลายถูกหุ้มอยู่ด้วยเปลือกไข่คืออวิชชาพระองค์เป็นลูกไก่ตัวแรกที่ทำลายอวิชชาซึ่งเป็นเหมือนกับเปลือกไข่นะทำลายออกไปแล้วเป็นตัวออกมาสู่แสงสว่างในโลกนี้เป็นตัวแรกจึงเป็นผู้ที่ตื่นก่อนใครๆแล้วก็รู้แล้วก็เบิกบานก่อนใครๆเดี๋ยวนี้เราประกาศตัวเป็นสาวกของพระองค์ถ้าไม่เข้าใจเรื่องนี้แล้วจะดำเนินตามพระองค์ไปได้อย่างไรมันก็คงจะเลี้ยวไปคนละทิศทางจะไปไหนก็ไม่รู้ในที่สุดก็ต้องไปนั่งร้องไห้อยู่เพราะมันไม่ได้ตามใจที่ตนต้องการไม่ได้เป็นตัวกูไม่ได้เป็นของกูตามที่มันต้องการก็ต้องไปนั่งร้องไห้อยู่หยุดเป็นอย่างนั้นเถอะเราก็จะเป็นพุทธบริษัทที่ถูกต้องแท้จริงทีนี้หัวข้อต่อไปก็มีว่าพระ พุทธศาสนาสำหรับชีวิตทุกยุคทุกสมัยทุกวัยทุกรูปแบบก็อย่างที่กล่าวมาแล้วว่าเป็นวิชาที่ค้นพบออกมาจากธรรมชาติของบุคคลที่ตื่นจากหลับคนแรกที่เมื่อคนทุกคนมันอยู่ในวิสัยของธรรมชาติเป็นผลิตผลของธรรมชาติยังเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติในความรู้เรื่องพุทธศาสนาจึงใช้ได้สำหรับชีวิตทุกยุคทุกสมัยทุกวัยและทุกรูปแบบนี่ขอให้แยกดูดีๆทุกยุคทุกสมัยก็ยุคคนป่าดึกดำบรรพ์นู่นมันก็เป็นทุกข์เพราะยึดมั่นถือมั่นยุควิทยาศาสตร์เดี๋ยวนี้ก็เป็นทุกข์เพราะยึดมั่นถือมั่นทั้งคำสอนเรื่องไม่ยึดมั่นถือมั่นจึงใช้ได้ทุกยุคทุกสมัย ที่นี่ที่ว่าทุกวัยนี่วัยเด็กวัยผู้ใหญ่วัยคนชราคนแก่คนเฒ่าความทุกข์มันเกิดขึ้นเพราะยึดมั่นถือมั่นเด็กที่ร้องไห้จ้าอยู่มันก็เพราะผิดหวังในเรื่องยึดมั่นถือมั่นเป็นทุกข์เพราะมันยึดมั่นถือมั่นใช้ได้ตามที่มันยึดมั่นถือมั่นวัยเด็กก็ใช่หลักเกณฑ์อันนี้วัยหนุ่มสาวก็ใช่หลักเกณฑ์อันนี้จนกระทั่งวัยพ่อบ้านแม่เรือนคนแก่คนเฒ่ามันก็ยังอยู่ในหลักเกณฑ์อันนี้คืออย่าไปหมายมั่นยึดมั่นในเป็นตัวตนของตนแล้วก็จะไม่ต้องเป็นทุกข์ทั้งว่าทุกรูปแบบนั้นหมายความว่าอะไรที่จะมายึดมั่นถือมั่นในแบบไหนยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ทุกแบบมาสมมติกันเองให้เป็นหลายๆแบบเพื่อที่ต้องพูดว่าหลับตามากที่สุดก็คื มาสมมติเป็นดีเป็นชั่วมาสมมติอย่างนี้แบบนี้เรียกว่าชั่วแบบนี้เรียกว่าดีแต่พอไปยึดมั่นก็เลยมันกัดทั้งนั้นไอ้แบบที่สมมติว่าดีมันจะกัดหนักกว่าแบบที่สมมติว่าชั่วเพราะเราไม่รู้ตัวไปลงไหลฝังตัวเข้าไปลึกมันเลยกัดลึกไอ้แบบที่สมมติเรียกกันว่าชั่วน่ะมันระวังอยู่มันกัดไปลึกจะเรียกเป็นแบบดีแบบชั่วแบบกุศลแบบอกุศลแบบบุญแบบบาปแบบไหนก็ตามยึดมั่นไม่ได้ทั้งนั้นถ้ายึดมั่นแล้วมันกัดทั้งนั้นยึดมั่นสวรรค์สวรรค์กัดยึดมั่นนรกนรกก็กัดนี่เรียกว่ายึดมั่นไม่ได้ถ้าไปยึดมั่นกันแล้วมันก็จะเป็นทุกข์สำหรับพระนิพพานนั้นยึดมั่นไม่ได้เพราะว่าถ้ายึดมั่นมันไม่เป็นพระนิพพานไปยึดมั่นพระนิพพานก็ไม่เป็นพระนิพพานของมันได้ดังนั้นความยึดมั่นจึงไม่ขึ้นไปได้ถึงว่าจะไปยึดมั่นนิพพานแต่คนก็ยึดมั่นได้ตามความไม่รู้ของตัวมีอวิชชาเขาเล่าลือกันว่าดีนิพพานประเสริฐที่สุดดีที่สุดเป็นสุขที่สุดเอาไปยึดมั่นในความหวังในความฝันไปตามเรื่องแล้วมันก็ข้างเติงอยู่นั่นเดี๋ยวนี้เราก็สอนกันอยู่อะไรอะไรก็ให้เป็นปัจจัยแก่พระนิพพานเนี่ยไอ้คนได้ยินได้ฟังก็ถือว่าดีที่สุดก็ยึดมั่นในสิ่งที่คนหวังกันว่าจะดีที่สุดนั้นก็เลยไม่ได้นิพพานเพราะว่านิพพานคือความไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรไม่หมายมั่นอะไรว่าเป็นตัวตนหรือของตนพุทธศาสนาใช้ได้แต่ชีวิตทุกยุคทุกสมัยทุกวัยทุกรูปแบบคอยสนใจดูดีๆว่าไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนกล่าวท่าว่าจะต่อไปข้างหน้านู่นอีกสักกี่ล้านล้านปีก็ตามใจหลักเกณฑ์อันนี้อย่างใจนะมาเป็นทุกข์ระยึดมั่นแล้วก็ทุกวัยคนจะอยู่ในยุคไหนก็ตามเนี่ยมันจะอยู่มันมีวัยในยุคนั้นๆมันก็ยึดมั่นไม่ได้แล้วรูปแบบที่สมมติเราเองตามความไม่รู้ของบุตรชนน่ะเป็นดีเป็นชั่วเป็นบุญเป็นบาปเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นนรกเป็นสวรรค์อะไรก็ตามมันก็ยึดมั่นไม่ได้ยึดมั่นไม่ได้ยึดมั่นเป็นตัวตนไม่ได้ยึดมั่นแล้วมันก็กัดเอาทันทีมันทำไปโดยไม่ต้องยึดมั่นแม้จะรับประทานเข้าไปจะถ่ายออกมาก็อย่าให้เป็นไปด้วยความยึดมั่นถือมั่นให้มันเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของมันคือของธรรมชาติคือตามกฎอิทัปปัจจยตาเดี๋ยวนี้เราไม่ได้เข้าถึงหัวใจของพุทธศาสนาในลักษณะเช่นนี้ถือพุทธศาสนาตามกันมาก็เป็นอันว่ามันเป็นเรื่องแบบหรือเป็นเรื่องพิธีไปเสียหมดหลักธรรมะกลายเป็นเรื่องพิธีประเพณีไปเสียหมดฉันก็มีมากมายมหาศาลแล้วก็ไม่น่าจะพูดเพราะว่าพูดแล้วมันก็กระทบกระเทือนสิ่งที่ไม่เคยมีให้ยุ่งยากลำบากมันก็มีขึ้นมาจนยุ่งยากลำบากลองพูดดูสักอย่างสองอย่างทั้งที่รู้ว่ามันกระทบกระเทือนเช่นบวชนาคเนี่ยครั้งพุทธกาลพ่อแม่ไม่ได้รู้ได้เห็นไปบวชกับพระพุทธเจ้าอยู่กับพระพุทธเจ้าก็เป็นพระอรหันต์ไปเลยพอเดี๋ยวนี้มาทำไมต้องมีค่าควายเท่านั้นตัวค่าหมูเท่านั้นตัวกินเหล้าเท่านั้นเท่านี้แล้วก็ไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาเอานาไปจำนำเพื่อมาบวชลูกชายล้านชายแล้วจะเรียกว่าอย่างไรครับ ันไม่เคยมีแล้วมันก็มีขึ้นมาหรือว่าจะทอดกฐินอย่างนี้กฐินข้างพุทธการบางทีไม่ได้เกี่ยวกับชาวบ้านเลยพระได้เศษผ้ามาแต่ไหนก็มารวมกันเข้าทำเป็นกฐินแล้วก็ทำกฐินสำเร็จรูปเป็นกฐินโดยที่ไม่ได้มีชาวบ้านเข้าไปเกี่ยวข้องสักคนหนึ่งก็มีโอ้เดี๋ยวนี้เป็นยังไงทอดกฐินมันแล้วมันไม่ใช่เพียงแต่เป็นอย่างนั้นนะมันทำลายเศรษฐกิจของประเทศชาติทำลายเศรษฐกิจของประเทศชาติประเทศชาติต้องเสียเงินมากต้องเสียเวลามากต้องสูญเสียสิ่งที่ควรจะได้ไม่ควรสูญเสียทำลายเศรษฐกิจของประเทศชาติมหาศาลในพิธีบวชนาคพิธีกฐินพิธีอะไรต่างๆซึ่งมันไม่เคยมีนี่มาอยู่ในพิธีประเพณีพิธีอย่างนี้เสียหมดถ้าย้อนไปกลับไปทำเครื่องพุทธการไม่กล้าเนี่ยเคยคุยเคยถามแล้วไม่กล้าเพียงแต่ว่างานศพไม่เลี้ยงเล่านี่ไม่กล้าเนี่ยเพียงแต่ว่าทอดกฐินไม่เลี้ยงเล่านี่ไม่กล้าเนี่ยเจ้าภาพไม่กล้าเนี่ยเจ้าภาพต้องไปกู้ยืมเข้ามาหามาเลี้ยงให้เกิดเป็นพูดผีปีศาจขึ้นมาในสังคมนั่นแล้วก็ว่าทำบุญทำกุศลนี่เขาให้มองลงไปตรงข้อที่ว่าพิธีต่างๆนั่นมันหมดความเป็นพุทธศาสนาพิธีต่างๆนั่นมันหมดความเป็นพุทธศาสนาระวังให้ดีคอยรักษาไว้ได้ให้ดึงกลับออกมาให้ได้แล้วพุทธศาสนาก็จะมีจะยังคงอยู่กับเราในที่สุดพุทธศาสนาในลักษณะที่เป็นพุทธศาสนาพุทธศาสนาในลักษณะที่เป็นพุทธศาสนานั่นแหละจะต้องรักษาไว้ให้ได้รักษาไว้ให้ดีเกี่ยวข้องกันอยู่ทุกเมื่อเมื่อตะกี้ก็ได้บอกมาแล้วว่าพุทธศาสนาในฐานะอักษรศาสตร์วรรณคดีในฐานะปรัชญาจิตวิทยาวิทยาศาสตร์หลายอย่างสิบกว่าอย่างพุทธศาสนาเป็นอะไรก็ได้นั่นไม่ใช่พุทธศาสนาในฐานะที่เป็นพุทธศาสนาพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นพิธีรีตองเลยออกไปเป็นอะไรไปแล้วไม่ใช่พุทธศาสนาในฐานะที่เป็นพุทธศาสนาพูดอย่างนี้ฟังดูมันหน้าหัวพุทธศาสนาซึ่งยังไม่ใช่พุทธศาสนาหรือมันกลายเป็นมิใช่พุทธศาสนาไปเสียแล้วมันคอยสนใจพุทธศาสนาที่ยังคงเป็นพุทธศาสนาหากันไว้มากมากให้มากมากให้ดำเนินอยู่ในคลองของพุทธศาสนาชนิดที่เป็นพุทธศาสนาย้ายเป็นพุทธศาสนาที่กลายเป็นอื่นไปแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นประเพณีเป็นพิธีเป็นประเพณีจะเป็นเรื่องระดับแบบกิเลสของชาวบ้านพุทธศาสนาถูกทำให้กลายเป็นเครื่องประดับกิเลสของชาวบ้านบวชนาคเอาเหล้ามากินกันทอดกฐินเอาเหล้ามากินกันนี่พุทธศาสนากลายเป็นเครื่องประดับกิเลสของคนเหล่านั้นมันก็หมดแล้วพระพุทธเจ้าท่านไม่มีส่วนรู้เห็นเรื่องนี้เลยเมื่อพระพุทธเจ้ายังอยู่มันไม่มีเรื่องอย่างนี้เรื่องอย่างนี้มันเพิ่งเกิดมีเดี๋ยวนี้ซึ่งพระพุทธเจ้าไม่ทรงรู้ทรงเห็นอะไรขอยืนยันมากมายมหาศาลที่พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ทรงรู้เห็นด้วยแล้วเราก็ทำกันอย่างชนิดที่กลบเกลื่อนพุทธศาสนาแท้ไม่ให้เป็นพุทธศาสนาที่แท้นี่ก็ที่จะต้องกำหนดไว้ให้ถูกต้องเพื่อใช้เป็นคู่มื ให้การกระทำของเราดำเนินไปถูกต้องให้ความพยายามของเราดำเนินไปถูกต้องให้การที่เราจะคว้าเอาอะไรมาเป็นพุทธศาสนาจะได้คว้าเอามาอย่างถูกต้องนี่มาจึงเรียกว่าเป็นคู่มือจะต้องพูดอีกสักวันสองวันก็ไม่แน่ว่ามันยังมีอะไรที่ต้องสังเกตกันอย่างนี้อีกมากเพื่อป้องกันนี่ไปคว้าเอาอะไรที่ไม่ใช่พุทธศาสนามาเป็นพุทธศาสนาหรืออย่างน้อยก็ว่าไม่เรื่องที่ไม่ควรจะเสียเวลามากก็ไม่ต้องเสียเวลามากในการบรรยายในวันนี้ก็สมควรแก่เวลาเรียวแรงของผู้บรรยายจะต้องขอยุติไว้สักทีหนึ่งก่อนเป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าผู้มีหน้าที่ตรวจบทธรรมในรูปแบบคณะสาธยายนี้ตรวจให้เป็นกำลังใจในการที่ผู้ฟังจะได้มีกำลังใจสำหรับประพฤติปฏิบัติพระพุทธศาสนาให้ก้าวหน้าเป็นไปตามลำดับในบัดนี้